Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. İnşallah konumuz Miraç ile ilgili. Bu akşam nasıl olsa inşallah Miraç gecesi başlatırlar. Bugün Recep ayının 26. günü. 20'ye bağlayan gece Miraç-ı Nebi Aleyhisselam Hazretleri'nin en kutsal gecesi bu gece. Tabi doğal olarak konumuz inşallah Miraç'la ilgili. Miraç iki bölümü var. İsra Miraç deniyor. İki bölümü var böyle. Birinci bölümü İsra. Bu Mekke-i Mükerreme'den Peygamber Kudüs'e gitmesi olayı anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İkinci bölümü ise Miraç deniyor. Kudüs'ten göklere çıkması Peygamber Aleyhisselam'dır böyle. Bu Miraç olayı yalnız tek insan olarak Peygamber'e nasip oldu muhtemelen böyle. Önce gelen peygamberlere bu olay nasip olmadı. Mucize. En büyük mucize. Peygamber'e verilen mucize. Bu konu tabii çok geniş kapsamlı. Çok geniş kapsamlı. Aylarca yapılsa sohbeti nasıl sığmaz bunlara? İnşallah bu sabah artık elden gelip inşallah biraz özetlemeye çalışalım. Nasıl olur inşallah? Akşam da inşallah. Akşam sarsa inşallah yine devam edecek sohbet inşallah. Kur'an kursunda. Kur'an kursu ismi neydi? Kur'an kursu ismi? Sohbetten sonra biz arkadaşlara söyleriz. Peki, oldu inşallah. Miraç olayının İsra bölümü Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimine sabittir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimine sabittir. Allah'ı inkar eden dine çıkar, küfre gider, kâfir olur muhtemelen böyle. Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır ortalarında, adı İsra Suresi. Bu sebeple böylece. Bu surede demek ki en önemli konu bu olduğu için bu isim veriliyor böyle. Öyle inşallah bu ayet-i kerimeye bakalım nasıl olsun inşallah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-i kerime Sübhan ile başlıyor. Sübhan ile Esra bi abdihi lele ilahır. Sübhanellezi Esra bi abdihi. Sübhan Allah-u Teala Meryem Celle Câlu'yu her 90 sıfattan tenzih etme. Tenzih nedir? O da işte böyle. Yani Rabbimiz her türlü 90 sıfattan münezzehtir. 90 sıfat. Sıfat özellikler, özellikler. Görme, işitme, duyma, güç, azamet anlamına geliyor. Şimdi önce kendimize bakalım. Kendimize bakalım. Hadis'te buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, nefsini bilen Rabbini bilir. Nefsini, yani kendini bilen Rabbini bilir. Önce insan kendine bakacak, ben neyim diye bakacak. Kişi sonra Rabbini bilir. İnsan ruh beden oluşuyor. Ruh ve beden oluşuyor. Aslımız kalıcı olan kimliğimiz, kişiliğimiz ruh. Beden geçici. Beden devamlı değişir beden. Beden devamlı değişir. Hücreler ölür. Alınan gıdalar yeni hücre olur böyle bedenimizde. Yani beden devamlı değişir beden devamlı. Hatta hücre çoğalır, azalır. İnsan mesela kilo alır, hücre çoğalır. İnsan değişmez ama. İnsan bazen zayıflar, kilo verir, çok kilo veriyor bazen. Hücre noksanlaşır, insan yine aynı insan. Demek ki bedenin yapısı hücreler, yani tuğlalar, örümcek tuğlaları bunlar böyle şey. Tuğlanın azlığı, çokluğu mühim değil böyle. Mesele ev sahibinde. Ev sahibinde. Kişi evinde değişik yap evinde kişi böyle. Bir duvarını yıkar, bir çerçeve değiştirir, camı değiştirir, kapıyı değiştirir, çatıyı değiştirir, boyayı değiştirir. Evde değişiklik olur ama ev sahibi o başka muhtemelen. Ev sahibi odur bazen böyle. İşte beden de sahibi ruh muhtemelen. Beden bir yapı gibidir böyle. Devamlı değiştirir gider böyle. Şimdi insan görür, yani görüyoruz. Ama bizim görmemiz sınırlı. Her şeyi göremiyoruz böyle. Her şeyi göremiyoruz. Bir de uzağı göremeyiz, gizliyi göremeyiz. Mesela insan, her insan yakını vardır tabii. Herkes gider bir kabristana, ziyaret eder kabristana. Yakını vardır. İnsan selam verir, dua eder. Ama nasıl hali soramayız, göremeyiz. Böyle. Bizim görüşümüz demek kısıtlı. Çok kısıtlı ama. Çok kısıtlı böyle. Havayı göremiyoruz. Hava var şu camide. Onu soluyoruz havayı. Bununki yerde mi kimse? Hava var. Ama gören var mı? Yok. Görmüyor. Rengi yok. Böyle. İşitme, duyma sıfatım, özelliğimiz böyle. İşi duyuyoruz bu şekilde. Ama sınırlı. Uzaktaki kişi bir şey mesela, uzaktan bir şey söylüyor. Anlayamıyor değil mi böyle? Kulak veriyor böyle, biraz daha bağır, ona yaklaşıyoruz. Diyor böyle böyle. Bizler bir kişiyi dinlerken, eğer başka bir de lafa karışırsa, işi karıştırır muhtemelenler. Biri oradan konuşuyor, bir oradan konuşuyor, yanından şaşırıyor böyle. Dersin, bir dakikadan dur, değil mi? Şuraya bakayım böyle. Hele 5-10 kişi birden konuşsun, uğultu, gürültü olur, hiç anlaşılmaz. İki örnek verdim muhtemelen. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu, Mevlamız işte böyle, Mevlamı nedir? Her türlü noksanlıkta münezzeh. Yani her şeyi görür, sınırsız. İçimizi, dışımızı, hücrelerimizi, genlerimizi, kromozomlarımızı muhteremler, içimizden geçenleri, benimizden geçenleri, öncekileri, gelecekleri, gizli açıklar, her şeyi öğren bilir. Mevlamız. İşitme, duyma. Rabbim semi sıfatıyla, tabi semi sıfatıyla her şeyi işitir, her şeyi muhtemelen verir. İçimizden geçenleri de, gizli açıkları da böyle. Mesela şu anda insanların, kimi tabi şu anda bazı yerde gece yarısı şu anda, akşam olmuştur. Şu anda insanın içki masalarında, gazinolarda, pavyonlarda, şurada burada, barlarda, şurada burada içiyorlar, şarkı söylerimiz, şunlar bunlar oluyor. Namaz kılanlar, kur okuyanlar, Allah'a diye yananlar, her sene bunların görüyor, işliyor muhtemelen böyle. İnsanın dışında ne kadar karınca varsa bak, öyle karınca öyle muhtemelen. Ne kadar karınca varsa yer altında, yer üstünde varsa böyle, bunu her birini görüyor. Hadis-i Şerif'te geliyor, Rabbim karanlık gecede kara taşlık kara karıncanın yürüdüğünü görüyor Mevlam'dan. Karanlık gecede kara taşta kara karınca yürürken hatta ayak sesini işitiyor Mevlam'dan. Onların duasını işitiyor Mevlam'dan. İşte iki örnek verdim kısa tabi böyle. Demek ki budur Sübhanım. Allah Celle Celaluhu Mevlam her türlü noksanlıktan münezzeh böyle. Her şeyi görür, her şeyi bilir, her şeyde gücü yeter, güç. Alâ külli şeyin kadîr muhtemelen. Alâ külli şeyin kadîr. Görmek, bilmek de yeterli değil. Kişi karşıdan görüyor. Oturmuş balkona, yol kenarında. Bakıyor ki bir araba geliyor ama tehlikeli geliyor böyle adamda. Yani bu bir kaza yapabilir. Eline bir şey gelmiyor. Böyle. Kişi havalarına gidiyor, yakını karşılamaya uçakta geliyor. Haber var, telefonla konuştu. Havalarını karşılamaya gidiyor arabasıyla. Beklerken böyle anons yapılıyor. Uçak arıza yapmış. havalanda önlem alınıyor, itfaiye geliyor, ambulansa geliyor, şunlar bunlara geliyor. Uçak arıza yapmış. Havalanda bekleyenler, havalanında görevliler de, havalanın müdürü de, ulaşım bakanı ne yapıyor, bunlar birlikte halde elden bir şey ama gelmiyor tabii böyle böyle. Rabbim her şeyi görüyor, her şeyi biliyor Rabbim, her şeyi işitiyor, her şeyi Mevla'nın gücü yetiyor. Bunun için kişi gemide mesela fırtına yakalandı. Gemide böyle. Dev dalgalar. Bindiği gemi beşik gibi sallanıyor gemi böyle. Battı batacak. Kişi anda kime yalvarıyor? Kim Allah? Neden Allah'a yalvarıyor? Her insan biliyor ki, fırtadan biliyor ki her insan ancak Allah'ını kurtarabilir. O anlamda böyle. Diyebilir böyle. Şimdi bu ayet-i kerime Sübhanellezi diye başlıyor. O Allah ki Sübhan'dır. Neden? Peygamberimizin miraca gitme olayı akıl mantıkla bağdaşmaz. Yani maddi aleminin dar kabına sığmaz bu olay. Eğer maddi alemin dar kabına sığsa, akıl mantığına sığsa olmaz mucize. Bilim teknoloji olur. Buna sığmaz bir şey böyle. Bilimi aşan, teknolojiyi aşan, maddi alemin dar kalıbına sığmayan bir olay. Bir olay böyle. Onun için Mevlam böyle başlıyor. Sübhanellezi, Allah ki Sübhan'dır Allah Celle Celaluhu. O Allah her şeye gücü yeter, her şeyi görür, her şeyi bilir, dilediğini yapar. O da var. Dilediğini yapar, irade. Ellezi, hadi isim mevzu deniyor buna. O Allah ki Celle Celaluhu esra bi abdihi. Esra yürüttü, gece yürüttü. Kimi bi abdihi kulu Muhammed'in yürüttü Mevla. Yani Muhammed Aleyhisselam yürümedi kendisi. Kendi gitmedi, gidemez. Ne muhtemelenler. Hatta Miraç dönüşünde sabahında Peygamber çıktı Harim-i Şerife, Kabe'nin yanına. Tabi o son bölüm ama ona bir şey vereyim, kısa bir hisse vereyim inşallah. Anlattı tabi müşriklere. Yaşadığı mucize anlattı onlara, anlatması gerekiyor tabi. Evliya gizlemesi de gelir evliyana bak muhtemelenler. Evliyalar da ruhani ama. Ruhani makam alırlar. Bahşeleri, sırları görürler. Onların gizlemesi gelir, evliyaların gelir böyle. Peygamber de bildirmesi gerekiyor peygamberin de. Peygamber tabi haber verdi müşriklere. Gece işte Kudüs'e gittiğini, göklere çıktığını. Tabi güldüler, alay ettiler. Neye? Onların aklı mantığına sığmaz ki bu olay. İnsanın beyindeki merkezi sığar mı? Onlar muhtemelenler kainatı Rabbi yapın bunu ya. Sığar mı sığmaz tabi böyle şey. Zavallılar güldüler böyle. Ne dediler? Ya Muhammed dediler, ayağına kaldır bakayım bir ayağını. Kaldır. Öbürüne kaldır. Öbürüne kaldır, bunu bastı. Tabi. Bak dedi, iki ayağını yerine kesemiyorsun, nasıl çıktın göklere? Ben çıkmadım ben de. Rabbim çıkardı bana. Onun için Rabbim buyuruyor, esra bi abdihi. O Allah yurttu kulunu. Allah yurttu. Allah yurttu böyle. Leylen. Leylen. Okursa leylen okursa tabi. Mime idgam edersiniz. Ben tek okuyorum kelimeyi. Leylen. Burada temin var burada. Elleyle değil de leylen, temin. Bu da kli anlamına geliyor. Azlık böyle. Yani gecenin az bir zamanında, az bir zamanında Rabbim bunu yürüttü. Nereden nereye işlendi? Mine meşri haram, mine meşri aksa. Mine meşri haram, meşri haramdan. Min iftihaşın başlangıç anlamına geliyor. Meşri haramdan, yani Kabe'nin bulunduğu yerden. Kabe'nin çevresine meşri haram deniyor. Haram, niye haram deniyor muhteremler? Buradaki haram, muhterem, hürmetli, saygı anlamına geliyor. Yani orada dikkatli davranılması gereken bir yer, Meşri-i Haram. İleride Meşri-i Aksa, Meşid-i Aksa'ya. Meşid-i Aksa, Kudüs'teki kutsal meşid muhtemelen. Meşid-i Aksa böyle. Demek ki Meşid-i Aksa'da bakınız, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İlk kıblemizde aynı zamanda böyle. İlk kıblemizde Meşid-i Aksa, 12 peygamber bina etti. Davud Aleyhisselam başladı, temelini bir adım kadar, bir adım kadar çıkardı, bitiremedi. Ömrü yetmedi. Oğluna vasiyet etti Süleyman Aleyhisselam'a. Yavrum Süleyman dedi. Süleyman Aleyhisselam da 13 yaşında zamanında daha böyle. Yavrum Süleyman bunu tamamladı bunu böyle. Onun için onu tamamladı orasını. Meşid-i Aksa muhtemelenler şu anda Yahudilerin işgalinde muhtemelen böyle. Allah inşallah kurtarsın onların elinden muhtemelen böylece. Bu tabi bizim yüz karası bu muhtemelenler. Yani bir avuç Yahudinin oraya hakimiyeti, hatta dünya egemenliği, dünya egemenliği muhtemelen, Siyonizm böyle böyle. Her tarafı savunç böyle, kanser hücreleri gibi böyle. Kanser hücreleri çok küçük muhtemelenler. Yani çabuk çoğalıyor bunlar böyle. Ama bedeni tamamen kaplıyor bunlar böyle. Bilhassa dünya ticareti, dünyadaki basın, yayın organları ve istihbarat örgütleri onun elinde muhtemelen böyle. Bununla dünyayı yönetiyor böyle muhtemelen. Yönetiyor. Oradaki Müslüman tabi eziyetler yapıyor kendisine, Meşid-i Aksa. İnşallah bunu kurtarır oradan muhtemelen inşallah böyle. Bu ayet-i kerime geldiği zaman Kudüs Romalıların işgalindeydi zamanlar. Romalılar muhtemelen böyle. İşgalindeydi zamanlar, Roma'ya ait o zamanlar böyle. Hazreti Ömer'in zamanında Kudüs fetholundu böyle. Hem de savaşlı zaman böyle. Kudüs muhasır edildi. Komutanlar dediler ki işte bunların Hristiyan papazları, ama Hristiyan vardı orada böyle. Dediler ki eğer dediler Halife Ömer'e gelirse ona teslim olurdu böyle. Savaşmayız dediler böyle. Bunun üzerine haber gönderdi komutan Hazreti Ömer'e. Tabi Kudüs'ten Medine'ye mektup gönderirler, deveyle. O zaman teslim yok bunun böyle. Gönderirler. Ne yapalım ya emirel müminin? Savaşarak Kudüs'e zorlama alalım, yoksa gelir misin sen? Haber gönderi, savaşmaya ben geleceğim. Hazreti Ömer Hazretleri küçük bir orduyla birlikte beraber yola çıktı. Develerin, bineklerinin çoğu askere verilmişti önceden. Medine'de az binek vardı, deve. Atla gidilmez o yolda, çölde. At çölde çatlar mı? Dayanamaz sıcağı böyle. Suda dayanamaz. Ancak deve. Allah onu çıkartmıyor. Çöl hayvanı muhtemelen böyle. Çöl gemisi. Deve az. Ne oldu? İki kişi, üç kişi nöbete nöbeteşe biniyorlar deveye. Nöbeteşe muhtemelen de. Bir kısmı biraz yürüyor. Ondan sonra öbürü biniyor. Öbürü biniyor, bu biniyor bu şeyler böyle. Hazreti Ömer halife. Yani devlet başkanı. Halife böyle. Hem de o anda süper gücün başkanı. Yeryüzünde. Hazreti Ömer. Yani dünya titriyor onun isminden. Ömer deyince titriyor Ömer. O da ne yaptı? O da bir deve. Kölesi Ömer ortak şey bilir. Kölesiyle bak. Kölesi. Kölesi Ömer halife. Bırakın özel uşağını şunu bunu. Özel devesi yok ona ait deve. Kölesi ortak bu şekilde. Bir merhale, bir konak, yani mola verecek kadar Hazreti Ömer biniyor, Hazreti Ömer iniyor, köle biniyor. Köle biniyor. Hazreti Ömer tutuyor devenin yollarından, çölde yürüyor muhtemelen. Tam yakışına Kudüs'e sıra gelir köleye. Nasıl gelir? Sıra şimdi köleye sıra geldi. Tabii Kudüs'teki papazlar, ahamlar, şunlar bunlar toplanmışlar. Cicili bicili şeye girmişler onlar. Güzel giyinmişler. Onlara göre Halife Ömer, onlara göre saltanat sahibi yani böyle. İmparatorlar gibi, Roma İmparatorları gibi böyle. Kim nasıl geliyor buraya? Ona karşıma çıkıyorlar. Şimdi son merhale, Kudüs'e girecekler, sıra kölede ama. Hasım iniyor şimdi, köleye sen çık bakalım buraya. Ne olur ya Halife Hazretleri, ya Emre-i Mümin ne olur Allah aşkına. Ben hakkımı sana veriyorum. Hakkımı helal edeyim ben sana, ne olur. Bak Kudüs'e gireceğiz. Sen bir halifesin, ordunun başkomutanısın, devletin başkanısın. Ne olur sen mi ya Ömer? Hayır, bak sen bir bakalım böyle. Ne dese olmaz. Yarın mahşer gününde sen mi yakama yapışırsın benim? Dersin ki ya Rabbi ben çok yoruldum, şöyle yoruldum ama korktum Ömer'den, halifeden korktum dersin böyle. Bin bakalım sen, bin emredeyim ben sana. Peki. Köle bindi muhtemelenler. Hazreti Mektut'u devenin yollarından yana geliyorlar. Öyle bir dere çıktı, su dere çıktı. Pek derin değil. Onu geçme gerekiyor. Ne gerekiyor şimdi orada? Ayakkabılar çıkarıldı. Aşağıda sıvarması gerekiyor. Yaya yürüyenlerin böyle. Tabii herkes gibi Hazreti Ömer ayakkabılarını bir eline aldı, soluna aldı. Paçalarını sıvadı. Bak, Halife Ömer'in sol elinde papuçlu ayakkabıları, paçalarını sıvadı. Sağ elinde evinin yolları dereye geçti. Oraya geldi muhtemelen böyle. Bak da ya bu mu Ömer ya, bu mu Ömer? O zaman feth oldu. Yani savaşsız teslim ettiler, ettiler. Hazreti Ömer bir de kendi eliyle Mescid-i Aksa'yı süpürdü derler. Kendi eliyle böyle süpürdü, temizlendi. Orada tabii namaz elhamda ilk kılma başlandı orada. Başlandı orada. İnşallah yine bir Ömer çıkar da inşallah muhteremler, Hazreti inşallah. O yüzden fetheder inşallah Teala. Mevla ayet-i kerime buyuruyor, o Allah ki Celle Celaluhu, o Allah Sübhan'dır. Her şeyi görür, her şeyi bilir, her şey gücü yeter. O Allah abdini, abd kulunu, kul. Öyle. Burada bir abdihi geliyor. Bir abdihi, abd kul. Kulunu. Burada bir Resulü gelmiyor. Peygamber'e gelmiyor oradan. Neden böyle gelmiyor? Rabbim Peygamber'e sordu Aleyhisselam Hazretleri Miraç'tan bu teremler. Dedi ki, ya Habibim Muhammed'im, seni nasıl Kur'an'da vasf edeyim? Hangi sıfatı seversin? Peygamber buyurdu, ya Rabbi bana abd kulum de, yeter bana böyle. Bana kulum de yeter de, kulum de bana. Kulum de böyle. Allah kulluğu kabul etti mi? En büyük mertebe, bak bu teremler. Mevlam böyle buyuruyor, bir abdihi, leylen, Allah kulundan gece yürüttü. Beşli haramdan, Mekke'den, Kabe'nin bulunduğu yerden, Beşli Aksa'ya. Aksa el Aksa en son anlamına geliyor. En son mescit. O dönemde en son Meşli Aksa'ydı. Yoktu başka mescit yeryüzünde. Ellezi öyle mescit ki, Meşli Aksa, baraklı havlevi, etrafına bereket yıkıldık Mevlam buyuruyor. Havlini, çevresini Meşri Aksa'nın mübarek kıldık, bereketli kıldık, mübarek. Bu mübarek hem maddi hem manevi böyle. Maddi bereketi peygamberlerin yaşadığı bir yer. Hemen hemen her peygamber oraya bir uğradı mutlaka. Çok peygamber geldi işte oraya böyle. Peygamberlere geldiler. Yani maneviyat açısından çok değerli bir yer. Bir de maddi olarak da bereketli yer. Yani sebzesi boldur böyle böyle. Geliyor orada hafif bir çiğ yatar, hafif bir çiğ gibi yağar bir şey böyle. Kışın, yazın bile yine bitkiler olur böyle. Yani bereketli bir yer böyle. Biraz hem sebzesi boldur oranın, hem iri olur sebzeleri de. Şimdi asıl işin inceliği şurada şimdi şu kelimede. Rabbim neden acaba peygamberimizi göklere çıkardı acaba? لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَاتِنَا لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَاتِنَا Bu şimdi. لِنُرِيَ Buradaki lam var. Lam adı lam-ı talimul. Lam-ı talil. İllette, hikmeti yani bu işin böyle. Ona ayetini göstermek için Mevlam buyuruyor. Ayetini göstermek için peygamber. Ayetini göstermek için böyle. Yani Mevlam dileseydi Mevlam bana, Mekke'de Mevlam'a diledi, gösterdi, yapardı muhtemelen böyle. Demek ki Rabbim ayetini görsün. Kudreti görsün Mevlamızın böyle. Alemlerin seyresini görsün bakalım. İnne hüve semil alim. Allah semidir, her işittir, her aşağı bilir böylece. Şimdi miracın bir altyapısı var. Altyapısı miracın böyle. Ne zaman, nasıl, neden oldu böylece? Her peygamberin karşısında mutlaka düşmana çıktı her peygamber. Her peygamber zamanında düşmanlar, ona çıktı muhalifler. Her peygambere. Bunun için insanların da karşında muhalifleri vardır muhteremler. Karşında böyle. Özellikle yöneticiler. Adam karşısında muhalifleri vardır muhteremler böyle. Yani olmasa şu muhalif çok rahat olacak. Ama peygamberin karşı olduğuna göre bu doğal olacak böyle. Mücadele, cihat böyle. Azim, yılmama, bıkkınlığı göstermeme. Allah yolunda cihat böyle. Biliyorsunuz Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz, Rabbimizin Habibi, Hatem-ül Enbiya, son peygamberi, dünyaya babasız geldi ama. Ana karnındayken babacığı rahmetli oldu. Hem de gurbet ellerinde, Medine'de. Mekke'de tabi doğum oluyor. Aleyhisselam Hazretleri yetim dünyaya geldi. Yetim olarak çocukluğu geçti. Babasını kaybetti, annesini, dedesini kaybetti. Amca Ebu Talib ile yengesi Fatıma'ydı adı. Onun eline kaldı. Rabbim onlara şefkat merhamet verdi. Amcası Ebu Talib de, yengesi Fatıma da, Hasan annesi oluyor Fatıma. İyi baktılar kendisi muhtemelen böyle. Yalnız ne kadar iyi de bakılsa bakılsın, tabii ana şefkati, baba şefkati gibi olmuyor muhtemelen böyle. Eğer bir kovanda arı beyi olmasın, hemen arına dağılır muhtemelen. Bak muhtemelen. Bir kovanda, her kovanda arı beyi vardır. Dişi arı hem burada, iridir bu. Her kovanda bir arı beyi vardır. Arı beyi olmasın, kovan arılar hemen dağılır bunlar derler. Bu arı beyi bir hormon salgılar, hormon balı salgılar. Arılar ondan bir har alır böyle, har alır derler. O onları bir araya getirir, onları bir araya bağlar derler. Arı beyi çıktı mı, giderler peşine derler derler böyle. Her anne de yavrusuna bir hormon salgılıyor muhtemelen, görmez böyle. Bir çocuk annesinin kucağına alındı mı, o zaman çok rahatlar muhtemelen böyle. Rahatlar. Ana kucağı değil mi? Ana kucağı muhtemelen böyle. Ana kucağı böyle. Yani başkası alsın, başka bir kadın alsın, çocuk bakıcısı olsun, o konuda uzman olsun, çocuk bakım uzman olsun, ne olursa olsun, çocuk kucağına alsın, tutmasını bilir, bakmasını bilir ama muhtemelen, ana hormonunu salgılayamadığı için, çünkü ondan bir şey almam muhtemelen böyle. Kopar muhtemelen böyle. Yani suni olur, doğal olmaz. Yapay. Suni olur muhtemelen böyle. Ana karnı. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne oldu? Ana kucağından mahrum kaldı 6 yaşındaki muhtemelen böyle. Baba kucağını hiç görmedi. Yetim kaldı. Evlenmesi geldi 25 yaşında. Evlenince biraz rahatladı. Hatice Validemizin herhalde malı mülkü de vardı. Onunla biraz rahatladı biraz. Ama devam etmiyor muhteremler. 40 yaşına gelince, peygamberlik başlayınca bu defa müşrik düşmanlarla mücadele muhteremler. İtirazlar, kabullenmeme, hakaret etme, saldırma. Her inkarcı da muhteremler, her inkarcı da yani din karşıtı ne örgüt varsa, toplum olsun, ne olsa olsun, kişi olsun böyle, bunun içinde vahşet vardır, vahşet sıfatı vardır. Bunlardan mutlaka böyle saldırganlık, böyle baskı, zorlama vardır bunlardan. Yani belki bazen nelere kuzu postuna bürünmüş, belki de ortam gereği bazen yani dürüst sanki bir insancılık görmeye çalışırlar böyle. Yani her toplum kabul edilir gibi görünürler. Ama yalan muhtemelen. Allah mı yapamaz muhtemelen. Elin diye muhtemelen böyle. Ellerine mesela geçtiği anda hemen ne olur? Atar kuzu postunu, kurttan dönüşür. Canavar muhtemelen böyle. Yani İslam baskı yapsın, başörtüsü yasaklasın, Kur'an yasaklasın, şunu yapsın, bunu yapsın, dine saldırsın, camileri önlemeye çalışsın. Bu yaparlar muhtemelen böyle. Her müşrikin bu işine bu vardır muhtemelen böyle. Eline imkanı geçince bunu yapar bu şekilde. Ne yaptı müşrik Mekke-i Mükerreme'de de? Peygamber'e saldırı muhtemelen böyle. Saldırı böyle şey. Peygamber'e savaşmıyor Mekke-i Mükerreme'de. Peygamber'e kavga etmiyor. Dövüş yok. Tartışmıyor Peygamber'e böyle. Peygamber'e davet ediyor onları böyle. Niye davet ediyor? Ey insanlar diyor. Şu diyor var ya taptığınız putlar diyor, heykeller. Bunları kim yaptı bunları? Babanın yaptı bunları. Neydi bunlar? Bunlar filan dağda taştı bunlar, kayaydı bunlar, taştı bunlar böyle. Bu taşları diyor koparırlar, götürürler, yontlar bunları keskilerle. Buna bir şekil verdiler, buna bir heykel şeklini verdiler. Bunu diktiler, onu tapmaya başladılar onun önünde. Onu duyuyorlar şimdi, ama bizi kurtar. Allah'a davet ediyor onları böylece. Tabi saldırı. Mekke-i Mükerreme'de Peygamberimiz iki kişi var arkasında muhtemelen böyle. Yani sözü geçen Mekke-i Mükerreme'de. Amrası Ebu Talip, Kureyş'in reisi, başı. Kureyş'in reisi. Ve Kureyş de kabile olarak da çoğunlukla kabile. Ama imana gelmedi hepsi. Az iman daha gelmedi. Ebu Talib, o da imana gelmedi muhteremler. Gelmedi. Fakat Ebu Talib elinde büyüttüğü yetim Muhammed'ine sahip çıktı ama muhteremlerle. Onu korudu. Onu koruyordu. Ondan bir çekinme var diğer müşriklerden, Ebu Talib'ten böyle. Çünkü iş azınırsa, iş azıtılırsa iş böyle, Ebu Talib bu sefer işe karıştı mı, arkasındaki müşrikler, Kureyş kabilesi, onun arkasına peşe gelecekler, işte büyüyecek böyle. Onun ağırlığı vardı. Ebu Talib hayatta olduğu için de müşrikler ileri gidemedi fazla Peygamber'e karşı. Bir de Hatice-i Kübra Mâdemut'tir. Hatice-i Kübra Rahmet'tir. Hatice-i Kübra Rahmet'tir. Bir numaralı Müslüman. Bir numaralı Müslüman, ilk Müslüman. Ona nasip oldu. Kadın bir numaralı Müslüman. Peygamber'in ilk sahabesi. Devrisi hanımı peygamberlerdi. O da akıllı, varlıklı, çevresi olan, ağırlı olan bir kadın muhtemelen Mekke-i Mükerreme'de. Onun da sözü geçirdi Mekke-i Mükerreme'de, saygısı vardı. Bir de ayrıca peygamberi çok severdi peygamberi muhtemelen. Onun için de peygamberlerdi. Peygamberi çok severdi sandıklarını. Peygamberimize hem bir eş, hem bir abla, sanki bir her açıdan kanat gerer. Peygamberimiz dışarıda üzüp eve geldi mi, onu teselli eder, beni alırdı muhtemelen böyle. O oturur onu böylece. 10. yıl, nübüvvet deniyor bana, Peygamber 10. yılı oldu. Buna deniyor senetül hüzün. Senetül hüzünüm. Hüzün yılı, dert yılı. Başladı, daha mı? Neden? Önce Ebu Talib öldü muhteremler. Ebu Talib muhterem öldü. Ebu Talib öldü. Peygamberimiz yanına gitti ağır hasta. Artık ölüm halinde. Gitti, amcasını kurtarmaya çalışıyor. Amca ne olur? Bir defa olmasın, getir kelime-i şehadeti. Mahşerde sana şu hakkım olsun. İmanla ölmesi şart, şefaat muhtemelen. O anda Ebu Cehil de orada geldi ama. O da ziyarete gelmiş Ebu Cehil'de. Ebu Cehil de, ya Ebu Talib sakın ha! Bırakma ecdadın dinine. Aldanma buna diye. gür sesiyle kafir müşriklerin başı Ebu Cehil'in kefere. O da bir tane baskı yapıyor. Ne yazık ki nasip olmadı Ebu Talib muhteremde kelime şey getirmek muhteremde böyle. Peygamber'in elinde büyüdü, yetim olarak büyüdü. O onu evlendirdi, Aleyhisselam Hazretleri'ne evlendirdi. Çok elini gördü ve orada üzüldü. İması gitti ama böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri elini sıvazdı böyle. İki eli böyle, bedeninde. Baştan başladı böyle, her taraf böyle. Her taraf, sırtını, her taraf böyle ikini sıvazdı. Neden ateş yakmasın diye muhteremler. Cennete giremeyecek ama belli böyle. Ben ateş yakmadı şaması var diye amcasının iki eli peygamber sıvazdı sıvazdı. Yalnız iki ayağının altı tabanı unutturuldu peygamberin muhteremler. İki ayağının tabanı unutturuldu. İşte Allah korusun ahirette işte Ebu Talib de cehenneme girecek muhtemelen böylece. Yalnız iki ayağın tabanından yanacak. Ama beyni kaynayacak muhtemelen böyle. En hafif bu. Onun azabı. En hafif azap cehennemde Ebu Talib muhtemelen böyle. O ölünce ne oldu? Ebu Leheb denen kefere, fecere. O da peygamber amcası muhtemelen böyle. Ama o da peygamber düşmanı, kefereyi fecere, zalim böyle, peygamber düşmanı, o Kureyş'in reisi oldu şimdi böyle. Bütün güç elinde şimdi böyle. Müşriklerin başında, peygamberimizin muazzam düşmanlık. Üç gün sonra, peygamberimizin sevgili eşi, annemiz, Hatice validemize vefat muhtemelidir. İbrahim. Peygamberimizin kucağında muhtemelen böyle. Kucağında. Demek ki, Allah'ın takdir ettiği eceli gelince peygamber de olsa ona bir gün bile daha bir zaman tanımıyor muhtemelen böyle. Tanımıyor muhtemelen böyle. Peygamberimizin gözleri yaşlı muhtemelen böyle. Her şeyi yatırıyor bu adam muhtemelen böyle. Eve geldi mi ona teselli olurdu. İş açılır muhtemelen. Evde huzur bulurdu böyle. Üç gün sonra peygamberimizin elinde. Peygamber de görüyor ama her şeyi. Azrail'i görüyor, melekleri görüyor peygamberden evvel. Hacca'nın cennetteki yeri gösterildi. Peygamber onu görüyor Aleyhisselam Hazretleri. Hepsini görerek peygamberimizin kucağında teslim etti ruhunu muhtemelenler. Ne oldu şimdi? Oldu senetül hüzün oldu. Hüzün seyili oldu muhtemelenler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık yapamıyor görevini. Önü kapandı artık muhtemelen. Amrısı Ebu Leheb, eline taş, bu arkasından geziyor. Eğer bir insan bir şey konuşursa arkasına taş atıyor. Arkadan muhtemelen böyle. Dinlemeyen bu yalancı bu, sahtekar bu diyor. Mevcudun deli bu diyor muhtemelen böyle. Artık Peygamberimiz de Mekke mükerremede görev yaptırılmıyor böyle. Yaralanıyor, ayaklarına kan akıyor, bunalıyor. Eve geliyor ama evde yok ki Hatice validemiz onu teselli etsin. Ona sahip çıksın, gönlünü alsın. Ev karanlık muhtemelen böyle. Karanlık. Yine bir gün, Recep'in 26. günü. Yani bu gün. O gün müşrikler, peygamber çok eşkine iş yap, ez yap peygamber. O çok o gün böyle. Müşrikler böyle. Artık topyekun, peygamberin işkence böyle. Baskı, hakaretler, şunlar, bunda her şey yok. Böyle. Öyle geçti. Peygamber akşamdan sonra çok bunaldı, çok yoruldu, uykusuzdu, bitkin bir haldeydi. Eve gitse ev karanlık. Hatice anamız yok evde. Onun hayali yakıyor Peygamber muhterem. Olmayınca evde tabi böyle. Her şeyin hayalini görüyor. Nereye gidecek düşündü. Amcasının kızı, Talim'in kızı Ümmühani. Ümmühani. O anda henüz o da Müslüman olmamıştı ama o anda olmamıştı ama tabi oldu sonradan o. Fakat Peygamberimizi severdi. Çünkü beraber büyüdü Peygamberimizin muhtemelen böyle. Peygamber o evde büyüdüğü için beraber büyüdü muhtemelen böyle. Hasan ablası olmuş oluyor. O evine gitti muhtemelen böyle. Kapıyı vurdu. Kim o? Ene Muhammed. Ben Muhammed'im ya Ümmühani. Ne hayrola gece yarısına geldiğinde buraya gece böyle. Eğer müsait yerin varsa önce burada kalmak isteyen böylece. Çok duralım bugün de. Buraya geldim. Açık abi buyur bakalım içeriye. Nerede bilirsin de geleceğini sana bir şey hatırlamayacak. Peygamber bunu istemiyorum ben böyle. Bir şey istemiyorum ben böylece. Yani bir yatacak bir yer bana ver böyle. Ne verdi ona? Bir hasır. Yok yatak mı? Hasır mı verdi böylece. Bir rık, bir de leğen verdi. Abdül atmamız kılması için. Peygamberimize hasır yerine odaya kapadı onu şekilde. Şimdi düşünün mühani. Peygamber çok düşmanları var Mekke'ye mükerremede. Ya buna geri saldırırlarsa, bir basarlarsa, olursa ne olur? Korktu. Babasının kılıcı vardı, Ebu Talib muhtemelen. Babasının kılıcını aldı, o kişi uyumadı. Evin dışında döndüğünden dolaştı muhtemelen. Kılıçlar beraberinde. Bak kadınlara muhtemelen dolaştı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uzandığı hasıra, zaten yorgun, tabada beşer. O da insan. Ondan ihtiyaçları normaldir böyle. Uzandığı hasara kendi böyle gençler gibi oldu. Tam uykuya dalmadı. Sine denir, sine. Böyle sine türen nevim. Nevim ağır uyku hali. Derin bu uyku. Sine uykunun evveliyatı böyle. Hafif bir uykuya dalma böyle ama kendini bilme gibi o durumda. Tamamen yarıldı muhtemelen böyle. Yarıldı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Buyur ki, Ya Resulallah, kalk. Rabbim seni davet ediyor. Davet ediyor. Bugün çok üzüldün. Hüzünlendin bugün. Çok bir işini gördün. Dünyayı gözüne büyütme. Rabbinin kudretini gör. Rabbinin mülkünü gör. Yedi kat gökleri gör. Melekut alemini gör, bütün alemini gör. Rabbim seni bunun için davet ediyor. Seni almaya geldim, götürmeye geldim seni bu şekilde. Aldı Peygamberimizi, Kabe'nin yanına geldiler. Kabe'nin yanına geldiler böyle. Oraya getirdi. Peygamberimizin yanında Mikael Aleyhisselam da vardı, beraberler. Peygamber yatırdılar muhteremler, Aleyhisselam'ı göğsünü yardılar muhteremler. Yardılar böyle. Bıçaklı değil ama muhterem. Böyle bıçaksız, narkozsuz, kansız, acısız göz yaralılar. Demek kalbini çıkardı Cebrail Aleyhisselam'dır. Kalbini çıkardı, kalbini. Cennete bir tas getirmiş, yani tas getirmiş, cennete getirmişti. Onun içine koydu. Demek kalbinde içindeki kanı yıkadı, zemzem suyuyla yıkadı. Yani suyuyla. Yani cehennetten su getirmedi baktı yani böyle. Su getirmedi. Peygamber mübarek kalbini zemzem suyuyla Cebrail Aleyhisselam yıkadı muhteremler. Yıkadı. Bir kalp operasyonu geçirdi ameliyatı muhteremler. Neden? Gidişi alemlere dayanması için. Korkmaması için. Ortamda yaşaması için. Tabi uzaya gidecek muhteremler. Arşı geçecek muhteremler. Orada hava yok. Orada oksijen yok mu tamam böyle böyle? Böyle. Oksijen tüpü almıyor tabii yanına peygamber böyle. Almıyor. O ortamın yaşanması için gereken şartlar için böyle gereken bir operasyon yapıldı tamam böyle. Sonra korkmaması için böyle, ürkmemesi için böyle. Ne büyük melekler var ki böyle dünyanın 100 katı, 1000 katı büyük melekler var tamam. Heybetli melekler var böyle. Bir Allah deyince yer paramaşa olur tamam böyle. Öyle gür sesler böyle. Gökte çınlıyor böyle. Onu çınlıyor bunlar. Bu peygamberimizin böyle yapıldı muhtemelen böyle. Göğsü yarıldı. Kalbi zemine yıkanıldı. İçerisine de iman hikmet dolduruldu. Mali bir şey yok böyle. Doldu böyle. İman hikmet işten dolduruldu. Bir bakalım anlayamayız muhtemelen böyle. Bu ameliyat dilimi muhtemelenler evliyalar da bu makamdan geçerler muhteremler. Ama bu kadar olmasa olmaz. Onlar tabi rüya da olur. Her evliya o evlilik makamına gelince, makamına gelince her evliya ona kalbi temizlenir rüyasında ama. Rüyalarında böyle. Temizlenir. Yoksa evliya bile o makama dayanamaz, kaldıramaz, o gücü kalır. O ilahi cezbeyi, ilahi aşkı, muhabbeti olup dayanamaz. Çok çatlar muhterem. Cenab-ı Hak sen bile gelirken cennetten, cennete uğramış gelirken, oradan bir hayvan getiriyor. Adı Burak. Burak. Burak, Berk. Kökünde bir Berk, şimşek adamı gibi böyle. Yani şimşek çakar gibi böyle, hem parlak hem süratli. Adı Burak, bir hayvan. Atla merkep arasında büyüklüğü. Orada bir hayvancağız, bembeyaz. Bembeyaz bir hayvan. Mevlam buyurdu Cebrail Aleyhisselam'a, ya Cebrail'im, cennete git, oradan bir hayvan al, oradan, Burak al oradan. Cennette Burak denen bir hayvan türü var muhtemelen böyle, hayvan türü. Ama onlar yiyip içiyorlar, onlar tabi ama şey yok muhtemelen böyle, yani artık yok böyle, yani dışkı yok, idrak yok muhtemelen böyle, cennette böyle böyle. Onlar başkan nur gibi tabi onlar. Cebrail Aleyhisselam cennete girdi, bir Burak alacak şimdi, Peygamber binecek, gidecek kulüse onun üzerinde. Cebrail Aleyhisselam bakıyor şimdi Buraklara böyle, bir ara baktı böyle, büyük Burak yığını, 40 bin Burak bir arada toplamışlar. Cennette otluyorlar böyle. Yavaş otluyorlar, şey yapıyorlar. İşlerden biri otlamıyor. Kenara çekilmiş, mahzun, gözleri yaşlı. Yaram dikkat çekti, git yanına. Sen dedi, neyi otlamıyorsun? Arkada otluyorlar bunlar bu şekilde. Niye otlamıyorsun? Açtı gözünü. Tanrı Cebrail, ya Cebrail dedi böyle. Bilmem dedi, kaç bin yıl önce, kaç bin yıl önce dedi. Bir ses duydum dedi böyle, ya Muhammed diye Allah'ın selam. Melekte konuşurken bir ses duydum, ya Muhammed diye sallallahu aleyhi ve sellem. O isim beni yaktı dedi böyle. İsim, o isim beni yaktı. Müslüman'ı görmedim yani, kendisini görmedim. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama o isim beni yaktı, bir isim böyle. Ona aşık oldu dedi böyle. O aşk beni yakıyor dedi böyle. O aşk beni yakıyor. Onun için yeme içmeden kesildim artık burada dedi böyle. Ona kavuşmadan dedi, bir şey yemem ben dedi böyle. Yasin gülümsedi, o hale gel, seni de kavuşturayım, mahşukunu seni kavuşturayım, mahşukunu böyle böyle. Tabii kalktı, sevindi muhteremler, onu getirdi. Şimdi kalp tabi yıkandı muhteremler. Kabe Muazzama'da zem suyuyla iman hikmet dolduruldu. Yani Peygamberimizin gönlü alemi, kalp alemi, hayatı o aleme dayanma gücü var. Orada yaşayabilecek duruma getirildi. Maddi manevi olarak Peygamberimiz dedi. Burak'a binecek Peygamberler. Sağında Cebrail Aleyhisselam, solunda Mikail Aleyhisselam, arkada da melekler. 10.000'e melekler geldiler gökten. Böyle bir merasimle gidecek muhtemelenler. Yani Mekke halkı işkence yapıyorlar, eza yapıyorlar, cefa yapıyorlar. Onu kabul etmiyorlar, onu aşağılıyorlar. Ama Peygamberimiz Allah katındaki bu makam muhtemelen böyle bu. Buyurdu Cebrail, ya Resulallah, Burak'a bin. Gelecek ama Burak bindirmedi. Arsa gibi Burak muhtemelen, şimdi durmuyor Burak. Bindirmiyor. Allah Allah. Peygamber yine binecek oldu, yine bindirmiyor Burak üzerine. Bindirmiyor. Peygamber sordu Burak'a, niye sen beni bindirmiyorsun? Ya Resulallah, bindiren bir şartla. Ne şartın? Yarın dedi, mahşer günü kalktı, mezarlığına bana binecek misin? Üzerime dedi böyle böyle. Oğlum ben bindiririm seni, Resulallah böyle böyle. Peygamber, evet bindiririm, binecek misin? Böyle böyle. Ona teslim olmadılar böyle. Mahşer günü dedi, kabrinden kalkınca, kabrin mahşere benim üzerine geleceksin benim efendim. Üzerine bindi. Burak gözünün gördüğü yere bir ayağına basıyor. İkinci ayağını yine gözünün gördüğü bir yere. Üşüyen de oraya yönelmek. Yani dört adımında, dört ayağına atışına adım değil. Yani dört adım atışında kim bilir kaç bin kilometre alıyor muhtemelen bir anda böyle böyle. Burak, yani Berk gibi adam böyle, şimşek gibi anlamına bir gelip böylece. Oradan Kudüs'e geldiler. Kudüs'te Meşid-i Aksa'nın karşısında bir kaya vardı. Yine var muhtemelenler. Üzerinde işte meşid var, üzerinde meşid var böyle. Adı Kubbetü Sahra diye böyle. Sahra. Halife Abdülmelik Emir zamanında o yaptı neşidi. O zamana kadar orası boş kayaydı. Kayaydı. Her peygamber oraya gelirdi. Oraya bir halka vardı. Oraya devesini bağlarlardı şeyler, peygamberler. Gelenler bence. Yavrarsın işareti peygamberimiz oraya geldi. O kayanın halkaya bırakıp bağladı. Kaçar mı bırak? Kaçmaz. Neye bağladı? Önlem kullan gerekir muhtemelen bak. Onun işareti olmuştu böyle. Onun için böyle. Hatta bir gün bir Arabi geldi. Yani çölden biri geldi. Devele geldi. Meşrin dışında peygamber gördü. İndi hevesinden sordu. Ya Resulallah, Allah'a tevkif edip gidemem bırakayım başıboş, devim bağlayayım mı? Allah'a tevkif edip gidemem bırakayım başıboş, Allah'a tevkif edeyim, güveneyim, yoksa bağlayayım mı? Ben buyurdu, kayıt ve tevekkül burada. Kayıt ve tevekkül bak. Kayıt ve tevekkül. Kayıt evle bağla, Allah'a tevkif et. Yani devini bağla ama ona güvenme, Allah'a güvenme bak. Yani devini bağla, kayın ve tevekkül. Allah'a güven böyle. Hırsız onun için çözebilir, çalacak. Çözebilir olsa ben böyle. Böyle buyurdu. Ne kadar peygambere gelmişse yeryüzüne her bir ruhları peygambere karşılarlardı muhtemelen. Meclis-i Aksa'nın kapısında kapılar böyle. Hemen karşı karşıya bunlar böyle. Kubbet-i Sahra, bir benzer bunlar karşıdan benzerler. Sahra beraber. Hatta Çinlileri son zamanda Kütahya'dan götürüldü muhtemelenler. Emir Hüseyin zamanında, onun zamanında tamir edildi içerisi. Çinlileri Kütahya'dan götürüldü oraya muhtemelenler. Onu giderken o paketlenen şeyi de ben numaralı onlar, şişelerimi numaralı onlar böylece. Rahmetli öldü muhtemelen şeyin böyle, şahsı tanıyorum kendisine böyle muhtemelen, o anlatı kendisine böyle. Peygamber Hazretleri Meclis-i Aksa'nın kapısına geldi. Ne kadar peygambere gelip geçmişse yeryüzüne her biri en karşıladı muhtemelenler. Aynı hayattaki oldukları şekilde, öldükleri yaşta, o görünümde, her biri böyle ve tanıştılar böylece, her biri. İşte Adem Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam böyle böyle. Ne kadar peygamber geldi, sayı kesin bilmiyor, 100 bini geçiyor ama böyle. 124 bin falan böyle rakamlar var ama yine kesin değil böyle. Ama 100 bini geçiyor sayıdır. Ona tanışmak kaç gündür mü sorarım tek tek bu dönemde bizim kişiye vereceğim. Ama bir anda oluyor bu halimden vereceğim. Meclis-i Aksa içeri girildi. Şimdi gidenebilirler muhteremler. Meclis-i Aksa'ya aşağı iniyor, merdiven iniyor aşağıya böyle. Üstteki meclis ayrı sol yapı ilave edildi. Aşağı giriliyor, merdivene giriliyor. Girince hemen sağ tarafında da böyle, o zaman böyle. Yani kıble o zaman Berik tarafta dedi böyle, kıble derler. Oradan namaz kılacak şimdi böyle. İlk namaz kılacak orada derler. Ama imam kim olacak? Hepsi peygamber derler. Hepsi peygamber. İmam kim olacak? O an sağa derler, imam, yavma sen geç derler. Bana de olmaz de. Bak babam, Adem Aleyhisselam babamız, babayken bana duymaz. O Nuh Aleyhisselam dedi, şu bu derken bu şekilde, herkes çekiniyorlar böyle. Derler ki, ya Muhammed sen geç de bütün peygamberler, sen geç mihraba, imam ol böylece. Nuh Aleyhisselam beni tuttu elinden, geçti evine muhtemelen böyle. Cebrail Aleyhisselam orada ezan okudu, orada. Tabi nafileler okuma aslında, fakat orada okudu, ezan okudu muhtemelenler. Peygamber Aleyhisselam mihraba geçti orada böyle. Cemaatı hepsi peygamber muhteremler. Hepsi peygamber. Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam orada, melek de orada bu şekilde. İki rekat namaz kıldılar. Bu nasıl o namaz acaba? O namazın tadı, ruhsalcaki feyzi nasıl oldu? Ne kadar zaman sürdü? Yani zaman olarak çünkü ne kadar zaman sürdü muhteremler. Ama tabii tayı zaman tayı mekan var derlerle. Tayı zaman, tayı mekan var muhtemelen derlerle. Yani bunlar maddeyi aşan, madde ötesi. Ruhlar mesela, ruhların kimse inkar edemiyor varlığını. Ama ne olduğu bilmiyor muhtemelen. Kimse göremiyor kendi ruhunu. Ama herkes bunu kabul ediyor, ruhların varlığı. Melekler kabul ediyor elhamdülillah böyle. Ama görmüyor tabii böyle. Bir de tayı zaman var, tayı zaman böyle. Tay bir şeyin dürülüp büzülmesi böyle, kısalması böyle. Yani kısa bir zamanda çok işin yapılması muhtemelen böyle. Tayı mekanda az bir zamanda çok dikkat mesafe alınması. Her evliyanın makamına göre bu tayı mekana göre evliyanın muhtemelen. Çünkü evliya vardır ki namazını Kabe'de kılacak muhtemelen böyle. Büyük evliya bunda da bunlar böylece. Yani kırkların tayı mekanı ne kadar hız alırlar saatte belli. Yediler, kutuplar, bunlar belli muhtemelen böyle. Mesafeleri böylece. Normal çıkar, yola çıkar, yani normal yürür, acele etmez, Allah'a zikreder, gider böyle kısa bir zamanda yere dürülür ona, gider muhtemelen böyle. Yani nasıl oluyor bu iş böyle? Dedim ya, akıl, mantık kalıbına sığmaz muhteremler. İlahi kalıbına muhteremler. O da bilimsel olarak da mümkün mü? Mümkün muhtemelen böyle. Atom içinde boşluk var, atom içinde muhtemelen. Boşluk var muhtemelen, atom içinde böyle. Boşluk var, atom içinde böyle. Atomun çekirdeği var. Atom ne kadar küçük, hayallere sığmaz muhtemelen de. İğne ucunda kaç milyon önce atom var. Yani bir iğneyi milyonlara böyle muhtemelen böyle. Bir tanesi ya atom derim onu muhtemelen. O kadar küçük muhtemelenler. Onun için çekirdeği var muhtemelenler. Çekirdeği atomdan ne kadar küçük? 100 bin defa daha küçük muhtemelen. 100 bin defa daha küçük. 100 bin defa daha küçük. Arada boşluk var muhtemelen böyle. O boşluk olmasın 100 bin defa küçülüyor muhtemelenler. Yani dünya olduğu 400 metre çevresi muhtemelenler. 40 bin kilometre 400 metre olur muhtemelen. Dünyanın çevresi muhtemelen. O boşluk olmasın muhtemelen böyle. Yani okyanuslar şöyle bir adıma geçti okyanuslar muhtemelen böyle. Yani işte Mevlam bak yani bu mucizedir bu. Peygamber için, evler için keramettir. Ama bugün bilim de bunu kabul ediyor muhtemelen. Bir boşluk var böyle. Boşluk var bu şekilde böylece. Peygamber Hazretleri namaz kılıyordu böyle. İlk namaz kılıyorlar Peygamber'le beraber. Bu da neye giriyor? Bu da tayyi zamana giriyor muhtemelen. Tayyi zamana giriyor muhtemelen böyle. Evliyaların hayatına bakınca, muhtemelenler, onun hayatına bakınca, bir gün Medine Münevvere'de kaldığım Rıbat diyorlar böyle. Yani medrese dini bunlar, Rıbat dini onlar o dini böyle. Böyle garibanlar kaldı yer var orada. İki katlı, etrafı kalebi, hiç pencere dışarı açık böyle, ortası bahçe, evlerin şeyi bahçeye bakıyor. Orada havalıyor böyle. İlk kat. Duvar, yüksek duvar böyle kale gibi de. İçinde kütüphanesi vardı, mescidi vardı, banyosu vardı. Hepsi çeşitli mükemmel hepsi bir şekilde. Bir gün dedim kütüphaneye girdim de orada bir temizleyeyim biraz da kütüphaneyi muhtemelen böyle. Şöyle baktım, ta yerden başlıyor, ta tavana kadar elle yazılan kitap cilt cilt böyle, seri halinde böyle. Aynı bir konu işlenmiş, yazarak bakmadan fazla. Baktım ama aynı kitabın işlenen kitap, artık kaç cilde onu şimdi saymadım onu da, veya sayalım neyse unuttum onu. Duvar tabana kadar gidiyor muhtemelen böyle. Düşündüm muhteremler, bu kadar eseri yazmak kalem ile. Nasıl kalem? Ve tükenmez falan değil ben muhtemelen böyle. Onun daktilo bilirse yok ben muhtemelen. Nasıl kalem? Kamış kalem, kamış muhtemelen. Bilin bir kamışı böyle yonuyorlar böyle, ucuna sir yapıyorlar kalem gibi. Bu bir boyaya batırılıyor. Renkli güzel bir boyaya batırılıyor. Onunla yazılıyor böyle şey. O dönemin kağıtları da tabii kalite olarak düşük kalite böyle. Samanlı kaba şekilde, kağıtlar o şekilde böyle. Baktım elle yazılmış benim dönemde. El yazılmış şekilde. Düşündüm. Bu eseri yazmak için çok uzun bir zaman lazım böyle, eseri yazmak için. Ayrıca bu eseri yazmak için önce de ilim lazım. İlim lazım. O ilmi okuması gerekiyor. Kaç bin kitap okuması gerekiyor. Önce bir ilim sahibi olması gerekiyor. Kitaplara bakması gerekiyor. Orada bunu nakletmesi gerekiyor icabında. Kaynak olarak uyanması gerekiyor. Bir de yaşına baktım muhtemelen. Ölüm tarihi şey vardı böyle. 50 yaşında vefat etmiş o kişi muhtemelen. 50 yaşında böyle şey. Yani bir ömre sığmayan işler bundan muhtemelen böyle. İşler bunlar. Şimdi bu nasıl oluyor? Tayı zamanla muhtemelen böyle. Mesela zamanın kutbu, evren başı. Her gece 3 kutbu oluyor. Biri Kabe'de Nebeşçi muhtemelenler. 7 tavaf eder. Bir dönmeye bir şaf dönüyor. 7 şaf bir tavaf oluyor böyle. 7 sefer döner Kabe'nin muazzamayı, 7 şaf dönüyor böyle. Tavafını bitirir. Ama tavafını tamam benim tavafını tabi benim böyle. Aşkullah ile böyle, muhabbetullah ile böyle. Melekleri de göre göre, melekleri de göre göre böyle, evliyaları da göre göre böyle. Öyle Kabe'yi Allah diye tavaf eder. 7 sefer dolaştır. Bu bir tavaf olur, 7 şaftı. 2 rekat tavaf namazını kılar. Ağır mı? Yavaşlar. Makam İbrahim'de bunu kılar. Zemre suyunu içer. Biraz da yeniden tavaf eder böyle. 7 sefer, 7 tavaf eder böyle bu şekilde. Bir de hatim indir. Hatim. Kur'an-ı Kerim. Elhamdan başlar, Nas Suresi'ne kadar muhtemelen böyle. Yavaş okurum. Acaba mı? Okumaz böyle. Böyle yavaş, yavaş, yavaş okumdur böyle. Hatim indirir bu şekilde. Onun dışında ne kadar teşbihatları vardır. Hepsi bunların bir de bütün yeryüzünün, bütün ümmetin muhatiyle ilgili. Böyle murakabe yapar. Nerede hasta var, nerede dertli var, nerede işte uçağı düşüyor, gemi batıyor, Allah izin verdiğini uzat elini oradan kurtarır muhtemelen bir şey böyle. Biz onunla ilgili bunlarla beraber. Bir de o gün ne olacaksa yeryüzünde bir afet, bela ne olacaksa onun haberi olur. Onu bildirir muhtemelen, kurtulabilir böyle. Ona bildirilir. Bu ömre sığmaz muhtemelen böyle. Gece sığmaz bunlar böyle bir şey böyle. Yani kısa gece sığmaz bunlar bu şekilde. Bu ne tayyiz zaman derim bunlara muhtemelen bu şekilde böyle. Bunu da veriyorum ki anlaşılsın peygamberimizin makamı muhteremdir. Yani bir kutuplardan, peygamberlerden, resullerden peygamberimiz çok ama çok ileride muhteremdir böyle. Çok ama ileride böyle. Onun tabi makamı, onun tayyiz zamanı, tayyiz mekanı farklı oluyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namazdan sonra Kudüs'ten Meşid-i Aksa'dan çıktı muhteremler. O sahra dedim. Yani sahra kaya anlamına geliyor. Büyük bir kaya. Çok büyük kaya muhteremler. Üzerinde şu anda meşit var. Üzerinde Emevi Halep'ten albümlük yaptırıyor bunu yaptırıyor kendisine. Bunu yaptırıyor burasını. Kayanın altı boş muhteremler. Altına giriliyor muhteremler. İnsan boyu böyle. Yani kayanın rengi de yani farklı bir kaya böyle. Merdiven var, altına giriliyor böyle. Yani üstten meşit bildiğin böyle. Yani döşemi halı hepsi var üzerinde. Normal bir şey görünmüyor. Altına giriş var, merdiven var. Altına giriliyor. Bir tarafı yapışık an böyle. Boş değil an böyle. Boş değil böylece. Altında boşluk var kaya altında. Altında boşluk var. Ama direkt bile görmedim muhtemelen böyle. Direkt bile görmedim bu şekilde. Altı boş giriyor. Şöyle böyle, benim bu yönde bir karış daha yüksek aşık oluyor böyle. O yüksekliği böylece. Şöyle bakınca kayaya, yani farklı bir renk. Yani kayadan orada böyle. Farklı bir, değişik bir renk var kayada böylece. Peygamberimiz onun üstünden gökte çıkışı muhtemelen. Onun üzerinden muhtemelen bakışı böyle. O kayanın özelliği muhtemelen böyle. Peygamber aslında onun üzerine oraya geldi. Oradan göklere çıkış. Neden? Oradan çıkıyor, gök kapısı oradan çıkıyor muhtemelenler. Ne kadar melek dünyaya gelecekse oradan geliyor muhtemelen. Orada gök kapısı, onun üzerine kalıyor. Tam onun üzerine gök kapısı oradan geliyor, oradan dünyaya geliyor muhtemelenler. Yani gökten ne gelecekse, melek, ruh ne gelecekse oradan geliyor. Gök ne çıkıyorsa oradan çıkılıyor muhtemelenler. Oradan çıkılıyor bence. Aslında onun üzerine geldi. Oradan başladı şimdi. İsra bölümü burada bitiyor. Miraç başlıyor, Miraç. Miraç, araca, uruş. Yani yükseklere çıkma anlamından geliyor. İsmi alet, miftah versiyonunda. Yani göklere çıkacak bir alet anlamına geliyor. Miraç. Mi ayım var burada. Miraç. Öyle buradan. Peygamber oradan şimdi başladı. Göklere çıkış muhteremler böyle. Uzaya değil ama böyle. Göklere muhterem. Uzay şurada hemen burada muhterem. Hem uzay burada böyle. Ay'a bile çıkmak insana zor geliyor. Ay hemen bir karış dünya muhteremler böyle. Yakın muhterem böyle. Çünkü başladı. Nasıl çıkış oldu? İki rivayet var. Biri Cebrail Aleyhisselam'ın kanadında. Cebrail kanadını aldı. Melek hızıyla çıkış. Melek hızıyla çıkış buraya. Melek hızı. Melek hızı. Işık hızıyla bir mi? Yok muhtemelen. Işık hızı nerede? En yakın galaksi Samanyolu. İçindeyiz biz de. Dünyanın içerisinde. Samanyolu galaksi muhtemelen. Çapı 100 bin ışık yılı bakın. Bu Samanyolu galaksi en küçük galaksi. Çapı 100 bin ışık yılı. 100 bin ışık yılı. Işık 100 bin. Yani bir insan 100 bin ışık hızıyla girse 100 bin yılda ancak Samanyolu çapını geçiyor. Ondan sonra milyonlarca yıl öte de ışık yılı. Kim bilir ne kaç milyarca galaksiler var mıdır? Bir Allah bilir sayısı bunlara. O alemler var mıdır? Her bir dönüyor ben böyle. Her bir merkezi var mıdır? Dünya mesela etrafında, güneş, Samanyolu etrafında, Samanyolu etrafında, hepsinin merkezi var böylece. Her biri böyle muazzam hız, süratle böyle, dönüş böyle. Nedir bu dönüş? Allah tesbih muhtemelen. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, bihamd diye muhtemelen böyle. Yani onlara duyan bir insan değişti muhtemelen der. Tabi duyamayız da onları muhtemelen böyle. Onların zikrini duyan kişi bunlar emmer. Teşbihatlarına emmer muhtemelen der. Orada bunlar melekler tabi bu şekilde. Oradan başladı şimdi göklere çıkış. Cevren kanadında melek hızı ile. Şimdi fizikte bir kural vardır, fizikte muhteremler. Ağır cisim yukarı çıkamaz. Hafif de aşağı inemez ama. Mesela boş bir bidonu koy, yani suyun üzerine batmıyor değil mi? Boş bir muhteremler. Oradan çıkıp batıramazsın. Yani al büyük bir bidon al böyle. Mesela 50 litre bir bidon al böyle, boş bir bidon al. Bunu boş işi böyle koy bunu deniz üzerine böyle. İlk kişi bastır bunu batıramazsın muhteremler. Hafif şey aşağı inmez, ağır yukarı çıkmaz. Şimdi Cebrail'sine hafif diyelim, aşağı iniyor melek de iniyorlar böyle. Nasıl iniyor bunlar? Nasıl yukarı çıkıyor bunlar böyle? İşte fizik kuralına sığmıyor bunlar muhtemelen böyle. Bunlar muhtemelen böyle. Tevhid Aleyhisselam Hazretleri, melek kanadında melek hızı ile yani bir anda birini sığmaya geldiler, bir anda. Kim bilir ne kadar yer kat ettiler, mesaf aldılar, geldiler. Bir rivayete de miraç ile. Onun için miraç değil. Miraç, merdiven anlamına geliyor. İsim alet olarak böyle, çıkış aleti böyle. O sar üzerinden göğe çıkan bir merdiven, yürüyen merdiven gibi böyle bir. Nurdan bir merdiven gibi böylece. Aynen bassağında hemen yine yukarıdaki fırat bir anda böyle. İki vakit bu şekilde. Birinci semaya göğe geldiler. Semaya geldiler. Her göğün bir kapısı var ama oraya girilmiyor. Her kadar bevvap deniyor, kapıcı var. Birinci göğün kapısı melek, adı İsmail oldu muhtemelen. Adı İsmail aleyhisselam, o orada bevvap, kapıcı. O açmadan kapı kimse giremez buraya muhtemelen. Yavrum seslenip kapıya, kim o? Ben Cebrail'im. Yanında kim var? Muhammed Resul var böyle. O anda gel denildi mi? Davet aldın mı? Evet dedi. Açtı kapıyı muhtemelen bir şey böyle. Açtı kapıyı. Birinci gökyüzüne girildi muhtemelenler. Oradaki melekler çıktılar peygamberi karşılamaya muhtemelen peygamberi. Melekler böyle. Birinci gökyüzü o kadar büyük ki muhtemelenler böyle. İçine kim bilir kaç tane galaksi sığar muhtemelenler. Yani oradan birinci gökten dünyaya bakınca dünya bir karınca da değil, karıncanın gözü değil. Dünya bir hücre değil muhtemelen. O kadar küçük dünya böyle. Oraya bakarak böyle. Dünya bir hiç sıfır yani. İnsan, dünya sıfır olunca insan dedi mi insan? Ona insan muhtemelen böyle. Ya insan o dünya azı değil mi? Sıfır insan dünya insan böyle. Benim de yaparım, asarım, keserim böyle, şu bu böyle. İnsan bu şey yapıyor, kendine güveniyor. O kadar büyük. Ama bir karış boşu yok böyle. Melekler böyle. Melekler. İbadet hepsi yok böyle. Melekler. İbadetini bıraktılar melekler. Beni karşıladılar. Beni tebrik ettiler. Biraz geldiği için kendisine. Dediler ki, ya Muhammed dediler, imam ol, bu bize bir namaz kılır, iki namaz kılın burada. Melekler yaptı. Yabancı, evet ya Muhammed kılıyor böyle böyle. Yabancı, imam oldu muhteremler. Melekler. Kim bilir kaç katrilyon muhteremler. Yani rakamı vurursun, okunmaz muhteremler. Belki dünyanın içeri gitmek rakamları harfsiz yakın okunur böyle. O kadar sayı melekler muhteremler. Hepsini Mevlam yarattı. Rabbim sonra görüyor. Hepsi isim var onların. Hepsi isim de var. Görevi de var işte onlardan böyle. Onların böyle isimleri var. Yalnız da geçti muhteremler. İki namaz kılar burada muhteremler. Şimdi burada inşallah muhteremler. Bu sabah tabii bitmedi bu. Ben böyle kısa özet yapmayı da sevmiyorum konuları muhteremler böyle. Anlayın isteyeyim. Cemaatin bir şey anlasın mı? Anlasın işte böyle böyle. Yani sırf göğe çıkmak değil de böylece yani bunun hakikati, gerçeği, perde arkası, maneviyatı anlaması gerekiyor böyle. Rabbim inşallah bu miracı hepinizin barakası muhteremler. İslam'la hayırlı olsun inşallah Teala. İnşallah Beşiktaş'ta kurtulmasını nasip etsin. İlahi Teala Fatiha.